ثلث الليل ليلة الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأغطي من يستغفروني فأغفر له. Evet. Başka kim okuyacak? Volkan biliyor musun? Okumasın. Kale İmam-ı Bukhari rahimahullah haddesena İsmail'un kal haddeseni Malik'un evet. Malik'un an İbn-i Şihabi an Ebi Abdillah el gayrı. Sizde İsmail'in tenvini var mı? Yok. Yani gayrı musarif o. Direkt Arapça bir kelime değil. O tenvin almaz. İsmail o. Baştan mı? Baştan. Kale İmam-ı Buhari rahimahullah haddetena İsmail'un kal haddeseni Malik'un an Ebi Şihab'in Ebi mi İbin mi? An İbni Şihab'in an Ebi Abdillah el-Egarri an Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal yetenezzelu Rabbuna tebareke ve teala kulle leyletin ile semai dünya hine yebka sülüsel leyli el ahiru feyekulu men yed'uni feestecibe lehu men yes'eluni feutiyehu men yestegfiruni feafira leh قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب حدث يا دا أخبر geçti mi önünde ne diyorsun Mustafa قال anladın mı قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الغري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Evet. Halil oku tercümesini. Bana Malik İbn Şihab'dan, o da Ebu Abdullah el-Agar'dan, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Rabbimiz tebareke ve teala her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner de bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim hacet ister ki dileğini vereyim. Benden kim mağfiret ister ki ona onu mağfiret edeyim buyurur. Evet. Ebu Hüreyre hadisi Abdurrahman İbn Sakır Eddevse El Yemani devamlı veriyoruz değil mi? Evet. Tabii bu hadis meşhur bir hadis. Bu hadis meşhur bir hadis. Sadece Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilmemiş bir hadis. Şimdi Ehl-i Sünnet'le bid'atçı fırkaların arasındaki en çekişmeli hadis, yani bu hadis hakkında ne yapılmış? Çok mücadele yapılmış. Evet. Sadece Ebu Hureyre'nin rivayeti olsaymış birileri ne yaparmış? Galebe çalarmış değil mi? Ama 28 sahabi rivayet etmiştir bu hadisi. 28 sahabi rivayet etmiştir. Ve bu hadis mütevatirdir. Bu hadis nedir? Mütevatirdir. 28 sahabi. Dikkat edin. Küçük bir adet değil. 28 sahabi bunu ne yapmıştır? Rivayet etmiştir ve bu hadis mütevatirdir. Bu hadisin mütevatir olduğuna pek çok alim işaret etmiştir. Örneğin Darukutni Kitab-ı Nüzul'de, İbn-i Abdülber Temhid'de, Şeyhülislam İbn-i Teymiye Mecmul Fetava'da muhtelif yerlerde, Zehebi Ulu'da, Ayni Umdetül Kari'de, İbn-i Abdülhadi Sarimül Menki'de, Suyut-i El-Ezhar-ül Mütenasire'de, Muhammed Kettani Nazm-ül Mütenasir'de, Şeyh Albani vesair. 28 sahabinin rivayet ettiği bir hadis. Elinizde Buhari rivayeti var. Ebu Hureyre rivayeti olarak. Elinizde Buhari rivayeti var. Buhari bunu sahihinde sadece burada rivayet etmiyor. İki yerde daha rivayet ediyor. İki yerde daha. Toplam üç yerde var. Bir tanesi Kitab-ı Teheccüd'de. Bir tanesi Kitab-ı Teheccüd'de. Diğeri de Kitab-ı Davat'ta. Kitab-ı Teheccüd'de geçen yer 1145 no. Yazın isterseniz. Kitab-ı Teheccüd'de geçen yer 1145. Teheccüd kitabı Bab-ı Dua ve Sala min Ahiril Leyl. Evet. Gecenin sonunda dua ve namaz babında. Kitab-ı Teheccüd'de. Ayrıca Kitab-ı Davat'ta geçiyor. O da 6321. Kitab-ı Davat 6321. Babı Bab-ı Dua Nisfelleyl. Gecenin yarısında dua babı. Bab-ı Dua Nisfelleyl. Bir de elinizde nerede geçiyor? Tevhid kitabında geçiyor. Onun da normal Buhari terkiminde numarası 7494. 7494. Demek ki Buhari'de 3 yerde geçiyor. Buhari'de nerede geçiyor? 3 yerde geçiyor. Ve İmam Buhari adeti olduğu üzere ne yapmış? Senetlerini farklılaştırmış. Adeti olduğu üzere ne yapmış? Senetlerini farklılaştırmış. Bakın burada İsmail var, sonra Malik var, sonra İbn-i Şihab var, sonra Ebu Abdillah el-Agar var. Evet. Kitab-ı Teheccüd'de Abdullah İbni Mesleme var. Abdullah İbni Mesleme. Sonra Malik var, sonra İbn-i Şihab var, sonra evet, Ebi Seleme el-Agar var. Yani İbn-i Şihab da Malik'te ne yapıyor? Birleşiyor. Burada İsmail'den, hocası İsmail'den rivayet etmiş. Orada Kitab-ı Teheccüd'de hocası Abdullah İbni Mesleme'den rivayet etmiş. Kitab-ı Davat'ta ise yine Malik'te birleşiyor ama hocası Abdülaziz bin Abdullah'ta ne yapmış? Rivayet etmiş. Yani bakın ayrı ayrı kanallardan rivayet ediyor. Malik'ten sonrası aynı. Malik'ten sonrası aynı. Ancak Malik'e gelene kadar elinizde İsmail var. Evet. Elinizde İsmail var. Kitab-ı Teheccüd'de Abdullah bin Mesleme var. Evet. Kitab-ı Davat'ta ise Abdülaziz bin Abdullah var. Evet. Üç ayrı şeyhinden ne yapmış? Hadisi rivayet etmiş. Üç ayrı şeyhinden. Sonra ne yapmış? Hepsi Malik'ten değil mi? Hepsi Malik'ten. İbn-i Şahab el-Zühri'den, Ebi Abdillah el-Agar'dan, o da Ebu Hureyre'den hadisi rivayet etmişler. Demek ki İmam Buhari bu hadise şeyhleri vasıtasıyla üç ayrı yoldan ne yapmış? Ulaşmış. Yani bu da İmam Buhari'nin demek ki sadece metnen bize bir şey verdiğini göstermiyor. Yani metni aynı. Metni ne? Aynı. Metni aynı. Metninde çok büyük bir değişiklik yok hadisin. Ancak senedini üç ayrı yoldan ne yapmış? Vasıtetmiş. İmkanındaydı. Ne yapardı? Her yerde aynı yoldan verirdi. Ama elindeki rivayet zenginliğine bak. Değil mi? Kısaca hadis böyle. Pek çok kaynakta var işte. Malik rivayet etmiş, İmam Ahmet rivayet etmiş, Buhari rivayet etmiş, Müslim rivayet etmiş, Ebu Davud rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş, Nesai rivayet etmiş, İbn-i Mace rivayet etmiş, Darimi, İbn-i Hibban, Ebu Nuaym, Darakutni, İbn-i Ebi Asım, Acuri, İbn-i Huzeyme, işte Abdullah İbn-i Ahmet vesaire, Laleke, yani çok kaynakta ne mevcut? O kadar ne? Meşhur bir hadis. Evet. Onun için hadisin sıhhati hakkında ne yapan? Menfi yönde görüş iddia eden nedir? Ehl-i sünnetin icmana ne yapmıştır? Aykırı davranmıştır. Yani 28 sahabinin rivayet ettiği bir hadis. 28 sahabi. Evet. Onun için bu hadisi reddetmek o kadar kolay değil. Bunu reddese reddese zındıklar reddeder. Evet. Ne diyor şimdi hadiste? Kısaca alalım hadisi. Hadisin elfazını çok fazla açıklamaya gerek yok. Hadis açık ve net. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Allah azze ve celle buyur, şey, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki yetenezzelu rabbuna tebareke ve teala. Evet. Yetenezzelu, dikkat edin, yetenezzelu. Evet. Rabbuna tebareke ve teala. Yetenezzelu. Buna özellikle ne yapıyorum? Vurgu yapıyorum. Yetenezzelu. Burada bu rivayet yetenezzelu şeklinde. Kitab-ı Teheccüd'de yenzilu şeklinde. Yenzilu şeklinde. Şeyde davatta yetenezzelu şeklinde. Çok önemli bakın bunlar. Evet. Evet. Yetenezzelu davatta ve tevhid kitabında. Nerede? Davatta ve ney? Tevhid. Bakın başka hiçbir kaynağa göre gitmiyoruz. Sadece Buhari'ye göre gidiyoruz. Yenzilu nerede? Nerede yenzilu? Teheccüd'de. Evet. Ne demek yetenezzelu? İner. Evet. Yenzilu ne demek? İner. Yetenezzelu ile yenzilu arasında fark var. Yetenezzelu müdavimet bildirir. İner durur demek. İner durur demek. Yani dururdan kasıt durmak değil. İner durur. Yani iner iner. Evet. Yenzilu iner. Şimdi bakın Buhari iki yerde bunu yetenezzelu olarak ne yapmış? Rivayet etmiş. Bir yerde yenzilu olarak rivayet etmiş. Şimdi yetenezzelü'de herhangi bir tahrif yapmaya ne yok? İmkan yok. Yetenezzelu Rabbuna, Rabbimiz iner. Burada Rab ne? Fail değil mi? Rab ne? Fail. Yenzilü'de de Rabbuna var. Yani Buhari bunu yenzilü Rabbuna olarak rivayet etmiş teheccüde gene. Yani gene Rab burada ne? Fail. Yenzilü Rabbuna tebareke ve teala. Tebareke ve teala Rabbimiz ne yapar? İner. Diğer yerlerde yetenezzelu Rabbuna tebareke ve teala. Ancak yetenezzelü'de herhangi bir ne yapamazsın? Tarif yapamaz. Ama yenzilü'de yapabilirsin. Ne yaparsın biliyor musun? Yunzilu Rabbuna tebareke ve teala. Rabbimiz tebareke ve teala indirir. İner değil. Melek indirir mesela. Rahmetini indirir. Emrini indirir. Tamam mı? Ve gerçekten de böyle yapmışlardır. Hemen atlamışlardır balıklama. Neye? Bu rivayete. Tahrif için. Aynen ne de olduğu gibi ve kellemallahu Musa teklimi ayette diyor ya. Allah Musa ile açıkça konuştu diyor. Değil mi Şakir abi? Ne yapmışlar? Hemen bir hareket. Neyi? Değişikliği. Ve kellemallahe Musa teklima. Musa Allah'la konuştu. E iyi de sen burada bunu yaptın. Ha? Ancak başka ayet var orada yapamıyorsun. Ha. Gelince ve kellemehu Rabbu. Ve kellemehu Rabbu. Kelleme konuştu. Hu onunla Rabbu. E meful var zaten orada. Onunla. Kim konuştu? Rabbi. Bak orada değiştiremedin. Ve kellemehu. Onunla konuştu. Meful bitti. Kim? Rabbuhu. Onun Rabbi. Yani Musa'nın Rabbi. Bak orada ne yapamadın? Harekeyi değiştiremedin. E şimdi sen burada bunu değiştirdin. Yunzilu dedi. E peki yetenezzelu'yu ne yapacaksın? Tek bir şey yapabilirsin. Tek bir şey. Ne yaparsın biliyor musun? Naib-i meçhul. Yütenezzelu. Rabbuna. Rabbimiz indirilir olur o zamanda. Rabbimiz indirilir olur. E bunu söylemen ne değil? Mümkün değil. E o halde bak şimdi sen burada bu tahrifi yaptın. Bu bir yerde geçti. E bu iki yerde ne yapacaksın arkadaşım? Ne yapacaksın iki yerde? Hadi yap bakalım tahrif. De ki Rabbim indirirdi ama bak burada indiremezsin. Ne tevhid kitabında ne de davat kitabında. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani İmam Buhari demek ki senedi farklı verdiği gibi metninde de ne yapabiliyor? Ne yapabiliyor? Bu tür farklılıklara değinebiliyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani bunlar nedir biliyor musunuz? Bidatçilerin önünde birer nedir? Hep set. Birer set. Bunlara dikkat edeceğiz. Yetenezzelu Rabbuna tebareke ve teala. Rabbimiz tebareke ve teala iner. İner. İnmek. Nüzul. Nüzulün başka bir anlamı yok. İner. Kulle leyletin her gece. Her gece. İle sema-i dünya. Dünya semasına. Dünya semasına. Evet. Dünya seması. Birinci sema. İkinci sema. Yedinci sema. Üstünde ne var? Boşluk, su. Onun üstünde ne var? Arş. Nereye iniyor? Dünya semasına iniyor. Her gece Rabbimiz dünya semasına iner. Ne zaman? Hine yebka sülüsül leylil ahir. Gecenin son üçte birlik bölümü kaldığı zaman. Gecenin son üçte birlik bölümü kaldığı zaman. Her zaman değil. Bak, nereye indiğini belirleyen de o, ne zaman indiğini belirleyen de o. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Dünya semasına. Dünyaya değil. Dünya semasına. Ne zaman? Gecenin son üçte birlik bölümü kaldığı zaman. Gecenin bütününde değil. Ama her gece. Gecenin son üçte birlik bölümü kaldığı zaman. Evet. Feyagul der ki, ferman eder. Men yed'uni. Yok mu bana dua eden? Men yed'uni. Yok mu bana dua eden? Dua. Talep. İstek. Fe estecibe lehu. Duasını kabul edeyim. Men yes'eluni. Yok mu benden bir şey isteyen? Fe u'tiyehu. Ona onu vereyim. Men yestagfiruni. Yok mu benden bağışlanma dileyen? Fe agfirale. Onu bağışlayayım. Evet. İmam Ebu Hanife'ye Allah'ın dünya göğüne nasıl indiği hakkında soru sorulmuş. İmam Ebu Hanife'ye Allah'ın dünya göğüne, dünya semasına nasıl indiği hakkında soru sorulmuş. Cevaben demiş ki, Allah niteliği bilinmeksizin nüzul eder. Yenzilu Rabbuna bila keyf. Allah Azze ve Celle niteliği bilinmeksizin ne yapar? Ne yapar? Nüzul eder. Evet, bu cevabı vermiş. Bunu Sabuni Akidetü Selef ve Ashabul Hadis kitabında Beyhaki El Esma ve Sıfat'ta, kaldı ki Beyhaki'nin El Esma ve Sıfat kitabı Muhammed Zahid Kevseri tarafından da tahkik edilmiştir ve o bu rivayet hakkında susmuştur, zayıf diyememiştir. Kevseri selef düşmanı bir adamdır. Bu rivayete zayıf diyememiştir. Her rivayete zayıf demeyi becerebilmiştir. Ama bu rivayete zayıf diyememiştir. İmam Ebu Hanife'nin bu rivayetini. Susmuştur. Evet. Yine İbni Ebil İz zikretmiş. Nerede? Şerh Akidet-i Tahaviye'de. Ayrıca Alusi Cilavul Ayneyn'de. Bakın, İbni Ebil İz Hanefi. Alusi Hanefi Cilavul Ayneyn'de. Başka? Molla Ali'l-Kari Şerh-u Fıkhül Ekber'de. Yine Molla Ali el-Kari. Nerede? Fıkhül Ekber şerhinde. Ayrıca İbni Abdülhadi Es-Salimul Menki'de. Yani İbni Ebil İs, Alusi, Molla Ali el-Kari. 3 tane Hanefi alim ne yapmış bunu? Zikretmişler. İmam Ebu Hanife'ye nispet ederek zikretmişler. Dikkat edelim. Bunlar senetsiz bir haliyle. Ama Sabuni ile evet Beyhaki ne yapmış bunu? Senediyle vermiş. Yani ne demek senediyle? Es-Sabuni Akidetü Selef adlı kitabında senediyle rivayet etmiş. Beyhaki de El-Esma ve Sıfat adlı kitabında senediyle rivayet etmiş. Ama İbn-i Ebil-İz Alusi ayrıyeten Molla Ali'l-Kari zikretmişler. Senedini vermeden. Neyi gösteriyor bu? Üç Hanefi alimin bu sözün kime ait olduğuna itimadını gösteriyor. Ebu Hanife'ye. Anladık değil mi? Artı Kevseri'de ne yapamamış? Hadise zayıf, yani rivayete zayıf, İmam Ebu Hanife'nin bu kavline zayıf diyememiş. Ayrıca İbn Abdülhadi Es-Sarimül Menki'de de bu sözü İmam Ebu Hanife'ye ne yapmış? Nispet etmiş. Evet. 28 sahabi dedik. Bu Ebu Hureyre hadisini ne yapıyor? Rivayet ediyor. Ehl-i Sünnet'te ne yapıyor? İttifakla kabul ediyor. Allah-u Tebareke ve Teala'nın dünya göğüne inmesi onun dilemesine ve hikmetine bağlı fiili sıfatlarında. Zati sıfat değil. Ne sıfat? Fiili. Evet. Dilemesine ve hikmetine bağlı fiili sıfatlarından olup yüceliğine ve büyüklüğüne yaraşır gerçek bir inmedir. Ancak yüceliğine büyüklüğüne yaraşır. Aynı zamanda da hakiki inme. Nüzul hakiki. Mecaz değil. Hakiki. Evet. Bunun yani Allah'ın inmesinin anlamını emrinin veya rahmetinin emir ya da ney? Rahmet. Emrinin ya da rahmetinin ya da meleklerinden birinin melek. Zaten bu üçü söylenmiştir. Meleklerinden birinin inmesi şeklinde tarif etmek birkaç bakımdan doğru değildir. Evet. Burada dört tane zikredeceğiz. Daha sonra Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin Mecmul Fetavası'nın alt tane alacağız. Bir, bu tahrif hadisin açık anlamına aykırıdır. Bu tahrif hadisin açık anlamına nedir? Aykırıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inmeyi Allah'a izafet etmiştir. Kime? Allah'a izafet etmiştir ki asıl olan işin onu yapana ya da ondan kaynaklana nispet edilmesidir. İşin bundan başkasına nispet edilmesi asla yani açık anlama aykırı bir tahriftir. Bu birinci şık. Evet. İkinci şık. İnmenin bu şekilde açıklanması yani emrinin inmesi ya da rahmetinin inmesi ya da meleğin inmesi. İnmenin bu şekilde açıklanması cümlede bazı kelimelerin kaldırılmış olmasını gerektirir ki asıl olan cümleden bir şeyin kaldırılmamasıdır. Yani Allah Azze ve Celle bizde dalga mı geçiyor haşa? Allah Resulü Allah'ından, Rabbinden bildirirken ümmetiyle onun ötesinde Rabbi ile dalga mı geçiyor? Rabbimiz inecek. Yok orada Rab yok. Ne var? Emri var. Yok Rab neyi var? Rahmeti var. Yok neyi? Meleği. Yani niye kaldırmış bunu? Neden söylememiş? Bilmece mi oynuyoruz yani? Ümmetine ne yapmış? Bir bilmece vermiş. Buna ahluta diyoruz yani. Yani yanıltmış mı? Üç. Allah'ın emrinin, farz edelim ki emri ya da rahmeti indi. Allah'ın emrinin ya da rahmetinin inmesi gecenin üçte birine özgü bir şey değildir. Şimdi emri rahmeti iniyor. Yani gecenin son üçte birlik kesiminde iniyor. Niye? Evet. Gecenin son üçte birine özgü bir şey değildir. Tersine onun emri ve rahmeti her zaman iner. Yani ne özelliği var? Emriyle rahmeti iniyor. Neden gecenin son üçte birlik kesimine? Şimdi bu birinci şık. Bu zaman dilimi. Bakın. Bir de mekan dilimi var. Birazdan söyleyeceğiz. Yani gecenin diyelim son üçte birlik kesimine iniyor. İndi. Nereye iniyor arkadaş? Bana iniyor. Dünya semasına iniyor. Bana faydası ne? Anlatabildim mi? Yani gecenin son üçte birlik kesimi iniyor. Halbuki emri ve rahmet her zaman iner. E farz dedim ki indi. E bize niye inmiyor da dünya semasına iniyor? Değil mi? Heh. Allah'ın emrini ya da rahmetin inmesi gecenin üçte birine özgü bir şey değildir. Tersine onun emri ve rahmeti her zaman iner. Eğer bundan maksat özel bir emrin, ha yok tamam diyorlar ama o emirle o rahmet, o genel emir ya da genel rahmet değil. Özel bir emir, özel bir rahmet. İnse herhalde şeyhlere iner, o bize inmez. Eğer bundan maksat özel bir emrin inmesi, özel bir emrin ve özel bir rahmetin inmesidir ki bunun da her zaman olması gerekmez denirse şöyle cevap verilir buna. Bu takdir ve tevilin doğruluğu varsayılsa bile hadis bu özel ve emir, bu özel emir ve rahmetin indiği en son yerin dünya göğü olduğunu göstermektedir. Dünya seması. O halde bu özel rahmetin dünya göğüne inmesinin bizim için ne yararı vardır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize haber versin. Anladık mı? 4. Hadis dünya göğüne inenin yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu benden bir şey isteyen istediğini ona vereyim. Yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım dediğini göstermektedir. Allah-u Teala'dan başkasının böyle söylemesi olanaksızdır. Yani emri mi böyle söylüyor Allah? Hem inecek emri hem de konuşacak. Allah'ın emrinin, Allah'ın rahmetinin konuştuğu nerede görülmüş? Farz edin melek. Melek de bunu söyleyemez. Melek de bunu söyleyemez. Melek buna yakın bir şey söyler ama bunu söyleyemez. Birazdan o rivayetleri alacağız. Hep söylüyoruz o rivayetleri, zikrediyoruz. Allah bir kulunu sevdiği zaman ne yapar? Nida eder. Aldık o rivayetleri değil mi? Evet. Ey Cibril ben falan falan kulumu seviyorum değil mi? Sen de onu sev. He. Yani burada da ne olacaktı o zaman o rivayette? Diyecekti ki he, o melek ey kullar Allah buyuruyor ki yok mu bana dua eden? Öyle bir şey var mı bu rivayette? Açıkça kime izafe edilmiş söyleme? Allah Azze ve Celle'ye. Melek olsa olsa ne yapar? Rabbinden bunu nakleder. E burada böyle bir şey yok. Bu hadisin hiçbir rivayetinde de böyle bir şey yok. Ha, demek ki böyle bir çıkarım ne? Mümkün değil. Şimdi gelelim bakalım müellifimiz ne demiş? Diyor ki müellifimiz İbn Abdilber dedi ki diyor bu hadis diyor pek çok tarikten yoldan gelmiştir. Müstefizdir, mütevatirdir. Bu hadis diyor pek çok mütevatir tarikten bize rivayet edilmiştir. Pek çok vecihle gelmiştir. Hem de adaletli ravilerin haberleriyle Peygamber aleyhissalatu vesselam'da. Evet. Ümmetin selefi ve imamları da ittifak etmiştir. Her zaman neye? Bu hadisi kabule. Bu hadise imana. Evet. Evet. Selefin ümmeti ve imamları her zaman ne yapmışlar? İttifak etmişler. Neye? Bu hadise imana. Ve bu hadisi neye? Telakkiyle kabule. Aynen Peygamber aleyhissalatu vesselamın ne yaptığı gibi, istediği gibi. Çünkü bunu açıkça söylemiş Peygamber Efendimiz. Allah'ın ne yaptığına dair, indiğine dair. Ve ne yapmış ümmetine hem de bütününe bunu açıkça tebliğ etmiş. Onlardan hiçbirini birbirine üstün tutmamış ya da ayırmamış. Yani bunu herkese söylemiş Peygamber Efendimiz. Öyle işte ilmi ledün değil bu yani. Birilerine söyleyecek, birilerine söylemeyecek. Evet. Ve sahabe ve o sahabeye uyanlar bu hadisi zikretmişler, rivayet etmişler ve herkese tebliğ etmişler. İşte diyor bundan dolayı diyor bütün İslam kitaplarında bu hadis sabit olmuştur. Bütün İslam kitaplarında. Kim bu hadisi inkar eder ya da bu hadisin insanların yanında zikredilmesinin caiz olduğunu iddia ederse ya da zahirinden başka bir anlamla tevil ederse sapıktır. Müminlerin yolundan gayri bir yola meyletmiştir. Evet. Kim ki yine iddia ederse neyi? Bu hadisin Allah Azze ve Celle'nin tenzih edilmesi gereken bir anlama delalet ettiğini. Adam diyor ki ben bu hadisi alamam. Niye? Bu hadiste Allah'ın tenzih edilmesi gereken bir anlam var. Haşa. Kim bunu iddia ederse ki o tenzih edilmesi gereken anlam ya da ne? Allah'ın kemaline zıt noksanlık. Kim ki bu hadisin Allah'ın tenzih edilmesi gereken bir anlama delalet ettiğini ya da bu hadisin Allah'ın kemaline ne? Zıt bir noksanlık içerdiğini iddia ederse bu adam anlayışında hatalı davranmış, Allah hakkındaki zannını da kötü kullanmıştır. Bakın bunlar ulemanın cümleleri. Ben aynen tercüme ediyorum. Evet. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin nüzulle yani inmeyle vasıflandırılması aynen diğer sıfatlarıyla vasıflandırılması gibidir. İstiva, fevkiye yukarıda olma, meci gelme, rıda, rıza, gazap, gazap ve buna benzer. Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsini vasıflandırdığı, peygamberlerini de Allah'a vasıflandırdı. Her mümine bütün bu sıfatlarda ayrım gözetmeksizin aynı kural gereği aynı şekilde temsil, tatil, tahrif ve tevil olmadan bunların zahirine ne yapmak? İman etmek gerekir diyor. Düşer diyor. Yine insan için caiz olmaz. Bu insanın makamı, ilimce makamı ne olursa olsun. Dikkat edin bu cümlelere. Bu insanın ilimce makamı ne olursa olsun. İnsan için caiz olmaz. Ne caiz olmaz? Kendisini Allah ve Resulüne müstedrik görmek. Yani Allah ve Resulünün getirdiğini eksik kabul ederek tamamlama hakkını kendinde görmek. Asla ne olmaz? Caiz olmaz. Neden? Çünkü Allah buyuruyor ki قُلْ اَاَنْتُمْ عَالَمُ اَمِ اللّٰهِ De ki ey Muhammed, siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı? Evet. Sonra وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Allah'tan sözce daha sadık olan kim vardır? Evet. Görüyor musunuz ulemanın yaklaşımını? İbn Abdilber diyor ki, İbn Abdilber kim diyor? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Talha'nın, Sa'd'ın, Abdurrahman'ın vesaire muhacir ve ensarın neyine? İslam'ına bakarsa. Uyumayalım. Kim? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Sa'd, Abdurrahman vesaire muhacir ve ensarın neyine bakarsa? İslam'ına bakarsa. İslam'ına bakmak ne demek? İbret gözüyle bir bak bakalım. Evet. Başka? Bunların dışında Allah'ın dinine veft veft, grup grup, cemaat cemaat giren Müslümanların dinine bakarsa, İslam'ına bakarsa bilir ki Allah Azze ve Celle bunların hiçbir biri tarafından, yani ne bu sahabe ne de bu ümmet, hiçbiri tarafından doğrudan kendi akıllarıyla ne yapılmamıştır? Ne yapılmamıştır? Anlaşılmamıştır. Ya ne? İlla bi tasdikin nebiyyin. Peygamberleri tasdik ederek neyle? Bi alamin nübüvve. Peygamberliğin alemleriyle. Ve delailir risale. Risaletin delilleriyle. Demek ki bunların hepsi nüzul hadisini, yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Sa'd, Abdurrahman vesaire muhacir ve ensar. Yine onların yolundan giden, bu Allah'ın dinine grup grup giren bütün Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin bu nüzul sıfatını sadece peygamberin getirdiği şekilde onun neyine, nübüvvetine, risaletine ve o risaletin delailine uygun bir şekilde ne yapmıştır? Almışlardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin nüzulünü buna göre ne yapmışlardır? Kabullenmişlerdir. La min kıbeli hareke. Birilerinin söylediği gibi diyor. Bakın İbn Abdilber'e bakın. İşte ne diyor adam? Allah nüzul edemez. Nüzul ederse bir yerden bir yere hareketle bu olur. Hareketi de Allah hakkında ne göremeyiz? Mümkün göremeyiz. Çünkü hareket eden her şey nedir? Cisimdir. Allah da cisim değildir. O halde Allah nüzulden münezzehtir. Bitti. Kolay. Diyor ki hayır diyor, sahabe böyle yapmamışlar. Onlar alırken neyle? nübüvvetin tasdikiyle bunu almışlar. Yoksa öyle işte hareket cihediyle ya da velâ min bâbil kül vel bâz ya da kül ya da bâz cihetiyle velâ min bâbi kâne ve yekûn ya da olur ya da olacak cihetiyle ne yapmamışlardır? Allah'ın nüzul sıfatına bakmamışlardır. Hareketi anladık. İntikal. Nüzul intikali gerektirir diyor. Tebriğe diyorlar. Olmaz diyorlar. E ne demek min bâbil kül vel bâz? Yani Allah'ın zatı var, sıfatları var. Adamlar Allah'ın sıfatlarını neyi? Allah'ın parçaları görüyorlar haşa. O halde nüzülde neyi? Cismi gerektiren bir parçadır. Allah'tan at. Başka? Vela min bâbi kâne ve yekûn. Allah devamlı nüzül ediyor mu? Etmiyor. Gecenin son üçte birlik bölümünde. O halde işte bir edecek bir etmeyecek işte olacak oldu olur onu da atıyorlar. Yani bakın İbn Abdülber nasıl cevap veriyor. Ancak daha sonra diyor ki eğer diyor biz diyor Allah'ın nüzul sıfatını harekete göre yani bir yerden bir yere hareket etme intikale göre ya da sükune göre yani ne demek sükun? Hareketin zıttı yani durmak. Yani sükunete göre ne yapsaydık? Değerlendirseydik. Yani bu harekete ve bu sükune ne yapsaydık? Baksaydık. Diyor ki velev kânen nazar fil hareke ve sükun aleyhim vaciben evin nazar fil cismi ve nefihi ve teşbih ve nefihu lazıman ma edâuhu el vacib yani. Evet. Eğer diyor onlar diyor hareket ve sükuna ne yapsaydılar? O yönüne baksaydılar ve bunun da peşinden diyor Allah Azze ve Celle hakkında bunun cismi gerektirdiğini söyleseydiler ve o cismi Allah'tan nefyetseydiler yani yok saysaydılar o teşbih ve nefi de Allah hakkında inanmış oldukları vacip itikad için lazım saysaydılar diyor bütün bunlarıyla diyor ne yaparlardı biliyor musunuz diyor Allah'ın Kur'an'da söylemiş olduğu nutk etmiş olduğu neyle? Bir tezkiyetihim ve takdimihim. Yani o saydığımız işte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha o bütün Müslümanları Allah Kur'an'da tezkiye etmiyor mu? Ve onları ümmete takdim etmiyor mu? Ediyor. İşte böylelikle diyor ne yapmışlardı biliyor musunuz diyor. İşte Allah'ın Kur'an'daki bu nutkunu yalanlamışlardı. Sonra وَلَا أَطْنَبَ ف۪ي مَدِه۪يمْ وَتَعْظِيمِهِمْ Allah'ın onlar hakkındaki medhini ve yüceltmesinde ne yapmışlardı? Bir kenara itmişlerdi diyor. Cümle uzun. Yani ne demek istiyor? Yani o sahabe hiç o hareketmiş, sükunmuş bunu ne yapmadı? Düşünmedi. Aynen geldiği gibi aldı. E siz bunu ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Teşbih görüyorsunuz, teslim görüyorsunuz. Yani bu inancın sahiplerini ne ilan ediyorsunuz? Din dışı ilan ediyorsunuz. Müşebbih kafir değil mi arkadaşlar? Mücessim kafir değil mi? Oysa diyor Kur'an diyor bu insanları işte bak sayıyor Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Sa'd, Abdurrahman vesaire muhacir. Kaldı ki bunların bir kısmı da bu hadisi ne yapmıştır? Özellikle rivayet etmiştir. Ve diğer imamlar. İşte bak İmam Ebu Hanife'yi ne yaptık zikrettik. Soruyorlar Rabbimin nasıl iner? Niteliği bilinmeksizin iner diyor. Değil mi? İşte o zaman ne olmuştu diyor? Kur'an'ın onlar hakkındaki tezkiyesi, takdimi, başka medhi ve tazimi külliyen kaybolup gitmiş olur diyor. Yani yalanlamış olursunuz. Sonra diyor ki oysa diyor bu onların amellerinden meşhurdur. Yani bu sahabe, tabi'in, etba onların kavillerinden, amellerinden meşhurdur. Ya da onların ahlaklarından maruftur. Çünkü onlardan değişik yollarla yaygın bir şekilde ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve üstelik onlar bu akideyle şöhret bulmuşlar. Aynen Kur'an'la şöhret buldukları gibi. Şimdi Kur'an'ı biz sahabeden alıyor muyuz arkadaşlar? Alıyoruz. Niye kurcalamıyoruz? Niye? Neden kurcalamıyoruz? Evet. Tevatür diyoruz değil mi? Ne diyoruz? Tevatür. E bu hadis de mütevatir. Neden kurcalıyorsun? Sonra diyor ki İbn Abdülber, evet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kavli Rabbimiz dünya semasına iner. Onların nezdinde yani onlar kim? O sahabe isimlerini saydı ve sonraki imamlar. Onların nezdinde bu hadis aynen Allah'ın şu ayeti gibidir. Felemma tecella rabbuhu lil cebel. Rabbi, yani Musa'nın Rabbi cebele, yani daha ne yapınca? Tecelli edince. Aynen bu ayet gibidir diyor. Başka? Şu ayet gibidir. Ve ca'e rabbuke vel meleku saffen saffa. Rabbim ve melekler saf saf gelince, geldiğinde. Aynen bu hadis diyor, bu iki ayet gibidir. Hepsi diyorlar ki diyor, Rabbimiz iner, tecelli eder, keyfiyeti belli, keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde gelir. Yani keyfiyetini bilmeden iner, keyfiyetini bilmeden tecelli eder, keyfiyetini bilmeden gelir. Onlardan hiçbir tanesi şunu demiyor. Rabbimiz nasıl gelir? Rabbimiz nasıl tecelli eder? Rabbimiz nasıl iner? Hiç duydunuz mu? Yine onlardan bir tanesi şunu da demiyor. Rabbimiz nereden gelir? Rabbimiz nereden tecelli eder? Rabbimiz nereden iner? Ne nasıl, ne de nerede? Evet. Çünkü onlar biliyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin mahlukatından hiçbir şey Allah'a ne yapmaz? Benzemez. Çünkü onun şeriki yoktur. Evet. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde diyor, he, Rabbi cebele tecelli edince açık delalet vardır. Neye? Allah Azze ve Celle daha önceden daha ne yapmamıştı? Tecelli etmemişti. Daha önce ne yapmamıştı? Tecelli etmemişti. Aynen diyor, işte diyor, nüzul hadisinde olduğu gibi diyor. Ney? Alimlerin akvalinde açıkça zikredildiği gibi diyor. He. Aynı hususta mevcuttur. Yani ilk nüzul etmeden önce nüzul ne yapmamıştı? Etmemişti. Evet. Diyor ki Rabbi diyor cebele ne yapınca? Tecelli edince. Her kim ki diyor hem bu ayetin hem de neyin? Allah'ın dünya semasına inmesi hadisinin tefsirine, yorumuna bakmak istiyorsa Bakî İbni Mahled'in, Muhammed İbni Cerir Taberi'nin tefsirine baksın. Onların ne dediğine baksın. Çünkü onların kitaplarında kifayet vardır yeteri kadar. Allah Azze ve Celle'den ismet ve tevfik dileriz diyor. Evet. Yani ne demek istiyor İbni Abdilber? Önemli bir kayde veriyor arkadaşlar. Bu kaydeyi biz devamlı burada zikrediyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle gayb, değil mi? Gayb. Bizim için gayb. Gayba iman ediyoruz. Allah zatı, isimleri, sıfatları, fiilleri. Yani biz bunları ne yapamayız? Bilemeyiz. Allah'ı en iyi kim bilir? Ha, kendisi bilir. He. Allah kendisini en iyi bildiğine göre bunu nerede zikreder? E başka? Onu en iyi kim bilir? Resulü bilir, değil mi? Nerede zikreder? Sünnette. E sonra Allah'ı en iyi kim bilir? Resulle birlikte sahabesi bilir. Arkadaşlar, şunu diyemezsin ya, sahabi arabayı bilir miydi? Uçağı bilir miydi arkadaşım? Teknolojiden bahsetmiyoruz. Allah Allah! Adem'i yaratmadan önce de aynı Allah, Adem'i yarattıktan sonra da aynı Allah. Adem'i yarattığında da aynı Allah, kıyamet koptuğunda da aynı Allah. Biz değişen bir şeyden bahsetmiyoruz. Karıştırmamak lazım. Sahabe belli şeyleri bilmeyebilir. Bu bilmediği şeylerin bu konuyla alakası yok ama. Anlatabildim mi? 99 bildiğimiz isim. 1400 yıl önce de öyle, şimdi de öyle. Kıyamete kadar da öyle. Anladık değil mi? Ha, buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli bir kaydı. Dikkat edeceğiz. İşte bunu demek istiyor İbn Abdilber. Bunu demek istiyor. Bunun ötesi boş. Fıkıh içtihatta bulunmuyoruz ki ya. Fıkıh içtihat değil. Biliyorsunuz kıyas iki şeyde olmaz ittifakla. Kıyas iki şeyde olmaz. Kıyas. Bir akidede, bir ney? Akidede, iki ney? Kıssalarda. Bir ney? Akidede, iki ney? Kıssa, yani haberlerde. Bunlarda kıyas olmaz. Kimse akidede kıyas yapamaz. Hani edille-i şer'iye üçtür diyoruz ya, akidede kıyas yoktur. Başka haberlerde hissiz, yani Nuh'un tufanı hakkında kıyas yapabilir misiniz? Hudhud kuşu hakkında kıyas yapabilir misiniz? Bunlar Kur'an'da zikredilen. Kıyas olmaz. Haber olduğu gibi alacaksın. Allah Musa'dan bahsetmişse aynen alacaksın. İsa'dan bahsetmişse aynen alacaksın. Kıyas olmaz. Akidede de kıyas olmaz. Kıyas sadece nerede olur? Ahkamda olur. Ahkam hadislerinde ya da ahkam hükümlerinde olur. Misal. Onun da şartı var, şurtu var yani. O da alel ıtlak diye. Çünkü su bölünce, su gelince ne yapacak? Teyemmüm bozulacak değil mi? Onda olduğu gibi. Maalesef Hafız İbni Hacer bu hadisin şerhinde özellikle Kitab-ı Teheccüd ve Kitab-ı Tevhid'de, bu iki kitaptaki şerhinde maalesef hadisi tahrif etmiştir. Hadisi ne yapmıştır? Tahrif etmiştir. Allah onu da bizi de ne yapsın? Affetsin. Hadisi tahrif etmiştir maalesef. O tariflere zımnen değineceğiz. Çok fazla değinmeden. Tarif etmiştir. Evet. Özellikle Beydavi'den, İbn Arabi'den ve İbn Forek'ten. Beydavi, İbn Arabi, İbn Forek. Bir de Hattabi zikrediyor yanılmıyorsam. Evet. Yani Beydavi Maturidi'ye yakındır. Şu üçü de Eş'aridir. Evet. O dördünden akval almıştır. Hadisi maalesef bakın tevil etmiştir demiyorum. Ne etmiştir? Tarif etmiştir. Evet. Diyor ki müellif, Hafız İbn Hacer'in diyor hadisin şerhiyle alakalı tevil ehlinden zikrettiklerine gelince diyor. Evet. Her kim gidiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine açıkça indirilen risaleti tebliğ ettiğine inanırsa, her kim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine indirilen açık o beyanı, tebliği açıkça tebliğ ettiğine inanırsa, yine her kim ki diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en fasih konuşanı olduğuna, beyanı yani açıklamaya kudreti en fazla olanı olduğuna, mahlukata, insanlara, nasihate en layık olanı olduğuna ne yaparsa inanırsa. Yine kim inanırsa neye? Bu dediklerimize. Şunu bilir ki diyor İbn Hacer'in de söylediğinin, yine İbn Hacer'in zikrettiği Beydavi, İbn Arabi, İbn Forek ve Hattabi'nin de söylediklerinin batıl olduğuna, Allah Azze ve Celle'nin vecih karşısında her birinin bir toz olup neye? Kurumaya, ne yapmaya? Sönmeye mahkum olduğuna. Ne ile? Bir nurun nübüvve. Nübüvvetin neyiyle? Nuruyla mahkum olduğuna ne yapar? İman eder diyor, inanır. Daha sonra diyor ki İbn Hacer'in diyor şu sözü, innellezine hameluhu ala zahirihi, dikkat edin, ve hakikatihumul müşebbihe, bu hadisi zahiri ve hakikati üzere hamledenler, anlayanlar müşebbihedir. Dikkat edin, bu hadisi zahiri ve hakikati üzere anlayanlar müşebbihedir sözüne gelince ona denir ki, dikkat edin, ona denir ki bu hadisi zahiri ve hakikati üzere hamledenler, anlayanlar, bizzat sahabenin hepsi ve kıyamet günü onlara tabi olanlardır. Bizzat sahabenin hepsi ve kıyamet gününe dek onlara ne yapanlardır? Tabi olanlardır. Sen diyor İbn Hacer'e Allah Resulünden bir kelime dahi getiremezsin. Ya da onun sahabesinden bir kelime dahi getiremezsin. Neyle alakalı? Neyle alakalı? He? Bu ayet, bu hadisin neyiyle? Tahrifiyle alakalı. Zahirinden başka bir anlama, evet, delaletiyle alakalı ne getiremezsin? Evet. Bir tane ney? Nas getiremezsin. Kaldı ki evet. Bu hadisi zahir üzere alanlar kimlerdir? Ehl-i Sünnet'in kendisidir. Ama bu hadisi zahir ve hakikati üzere alanlara müşebbih diyenler kendilerini neye nispet etmişlerdir? Ehl-i Sünnet'e. Bakın Şeyhülislam İbn Teymiye bu hususta ne diyor? Hemen şuradan hızlıca okuyalım. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, doğrusu bütün bu teviller sonradan uydurulmuştur. Rahmeti, emri, melek, ne sahabe ne de iyilik üzere onlara tabi olan tabiinden biri böyle bir şey demiştir. Bu görüş sünnet ve hadis imamlarından Ahmed bin Hanbel ve diğer sünni müştehitlerden nakledilen mütevatir haberlere de tamamen aykırıdır. Tahrifler. Ne var ki bozuk tevillere dalanlardan bir kısmı bazı imamlara nispet edilen bu tür nakillere sarılırlar. İşte Hafız İbn Hacer de bundan bir tanesi. Bu dört tane nakle sarılmış. Halbuki bu rivayetler ya yanlışlık eseridir ya da tahrif edilip değiştirilmiştir. Daha önce söz konusu ettiğimiz Evzai ve diğer selef alimlerinden nakledilen Allah dilediğini yapar sözlerinin izahları da böyledir. Evzai'ye nüzul soruluyor. O da diyor ki yef'alullah ma yeşâ. Allah dilediğini yapar. Bunların bir kısmı nüzulü Allah'tan ayrı yaratılmış bir iş olarak tefsir eder ve selef Allah dilediğini yapar derken bunu kastettiklerini ileri sürerler. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi selef hiç de böyle bir şeyi ne yapmamıştır? Kastetmemiştir diyor. Evet. Bakın Ebu Osman el-Ensari ne diyor? Evet. Ebu Osman el-Ensari Es-Sabuni ne diyor bakın. Diyor ki hadis ashabı Allah Sübhanehu ve Teala'nın her gece dünya semasına indiğini ispat eder. Herhangi bir teşbihe kaçmadan. Yani bu inmenin mahlukatın inmesine benzemesini reddeder. Yine herhangi bir temsil ve teklife ne yapmadan? Kaçmadan. Bilakis diyor ispat ederler. Neyi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaptığını ispat ettiğini. Ne hakkında? Allah hakkında. Yine ne yaparlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği yerde ne yaparlar? Dururlar. Haberi, sahih haberi, varit haberi zahir üzere alırlar. Ancak ilmini, keyfiyetini kime havale ederler? Allah'a. Şimdi müşebbih ediyor ya. Nasıl müşebbih oluyor? Keyfiyetini, ilmini Allah'a havale ediyorsun. Yine bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin ne yaptığını inzal ettiği kitabında gelme, meci, ityan vesaire bütün sıfatlarda aynı ispatı ne yaparlar? Çalıştırırlar. Allah ne buyurur diyor? Her yanzurune illa en yetiyehumullah fi zulelin minel gamami vel melaike. Onlar neyi beklerler? Allah'ın gelmesini. Ne de gelmesini? Bulutlardan, gölgede gelmesini ve meleklerin gelme. Ve kavluhu teala ve ca'e rabbuke vel meleku saften saffa. Evet. Rabbim ve melekler saf saf ne yapınca? Gelince. Diyor ki Sabuni, biz diyor bütün bunlara, yani hem nüzule hem de bu iki ayetteki gelme sıfatına ne yaparız? Keyfiyetsiz bir şekilde geldiği üzere ne yaparız? İman ederiz diyor. Eğer Allah Celle Celaluhu bize bu sıfatların keyfiyetini beyan etmek isteseydi bunu yapardı diyor. Biz de ne yapardık diyor? Bu keyfiyeti anlamış olurdu. Ama diyor Allah Azze ve Celle ne zaman ki hükmettiğiyle bize, yani verdiğiyle bize yetinmemizi emretti, biz de diyor ne yaptık? Teşbihi ne yaptık? Allah'tan tenzih ettik. Allah'ın bize verdiğiyle ne yaptık? Yetindik. Evet. Daha sonra bir rivayet zikrediyor. İshak bin İbrahim el-Hanzali kanalıyla. Diyor ki gal, Arapçasını da okuyayım, Arapça bilenler anlasın. Galeli el-Emir Abdü bin Tahir. İshak bin İbrahim Hanzalı diyor ki Emir Abdullah bin Tahir bana dedi ki ya Eba Yakup, bu İshak'ın künyesi, ey Eba Yakup yani İshak, hadel hadis ellevi tervunehu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiğiniz bu hadis var ya, hangi hadis? Yenzilu Rabbuna kulle leyletin ile semaid dünya, Rabbimiz her gece dünya semasına iner hadisi var ya. Evet. Keyfe yenzilu, nasıl iner? Allah nasıl iner? Gale diyor ki gultu, dedim ki diyor İshak bin İbrahim, e azzallahul emir, Allah emiri aziz kılsın. La yukalu li emrir Rab, Allah'ın emri için denmez. Keyfe, nasıl? İnnemâ yenzilu bilâ keyf, keyfiyetsiz bir şekilde iner. E şimdi nerede teşbih arkadaşlar? Nerede teşbih? Daha bitmedi. Thümme ravâ an Ahmed bin Said er-Riyad. Ahmed bin Said Riyad'den rivayet ediyor. Gal diyor ki hadartu meclisel emir Abdullah bin Tahir. Ahmed bin Said diyor ki emir Abdullah bin Tahir'in meclisinde hazır bulundu. Zâte yevmin, bir gece, bir gün. Ve hadara İsa bin Rahuya ya da Rahave. İsa bin Rahuya da Rahave ne yaptı? Geldi. Fesu ile İshak bin Rahuya, biliyorsunuz Buhari'nin neydir aynı zamanda? Ravilerindendir. İshak bin Rahuya'ya soru soruldu. Fesu ile an hadithin nuzul. Nuzul hadisi hakkında. E sahihun huve. Sahih midir o hadis? Gale dedi ki na. Evet. Fekale lehu, ancak bunun üzerine bazı kuvvadi Abdillah, emir Abdullah bin Tahir'in bazı komutanları İshak bin Rahuya'ya dediler ki ya Eba Yakup, ey Eba Yakup, etezamu ennallâhe yenzilu kulle leyle, sen Allah'ın her gece indiğini iddia ediyor musun? Gal naam, dedi ki evet. Gal dedi ki keyfe yenzil, peki nasıl iner? Fekalelehu İshak, İshak dedi ki esbit hu fevk, Allah hakkında onun yukarıda olduğunu ispat et. Hatta asifeleken nuzul, ben de sana nasıl indiğini ne yapayım? Söyleyeyim. Sen önce Allah'ın yukarıda olduğunu bir kabul et bakalım. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Nuzul yukarıdan aşağı olur çünkü. Hele bir kabul et. Ben de sana nuzulü tavsif edeyim. Fekale racul, adam da dedi ki usbituhu fev, yani Allah'ın yukarıda olduğunu mu ne yapayım? İspat edeyim. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Allah'ın nüzulünü inkar edenlerin hepsi zaten Allah'ın arşın üstünde olduğunu inkar ediyor. Yani bunlar birbirinin gereği. Sen Allah'ın yukarıda olduğunu, arşına müstevi olduğunu kabul ediyorsan zaten nüzulü ne yapamazsın? Reddedemezsin. Fekale İshak, İshak diyor ki galallahu azze ve celle, Allah buyurdu ki ve ca'e rabbuke vel meleku saffen saffa, Rabbin ve saf saf melekler geldi. Fekale emir Abdullah, bunun üzerine emir Abdullah dedi ki ya Eba Yakup, Eba Yakup yani İshak, hada yevmül kıyame, bu ayette zikredilen kıyametle alakalı, yani kıyamet günü Rabbin gelince ve melekler saf saf. Fekale İshak, İshak dedi ki e azzallahul emir, Allah emire ne yapsın, izzet versin. Ve men yeciu yevmel kıyame, kıyamet günü geleni men yemnahul yevm, bugün ne engeller? Yani kıyamet günü geleni bugün ne engeller? Anlatabildik mi vermek istediğini? Sıfat, evet. Evet. Demin dedik ya, ilmini Allah'a ne yaparlar? Havale ederler. Aynen Ebu Osman el-Ensari dedi ya, ilmini Allah'a havale ederler. Yani keyfiyet ilmini araştırmazlar diyor müellif. Çünkü diyor bir şeyin keyfiyeti neyle alakalıdır? Onu bizzat görmeyle alakalıdır. Allah dünyada görülmez diyor. Allah dünyada ne yapılmaz? Görülmez. İşte diyor İshak bin Rahave'nin sözü innema yenzilu bila keyf. Allah keyfiyetsiz bir şekilde iner ki bu söz aynı zamanda kimindi? Ebu Hanife'nindi. İşte bu sözü yani kulların bilmediği bir keyfiyetle iner. Yoksa işin hakikati emrinde elbette o inmenin bir neyi vardır? Keyfiyeti vardır ama biz onu ne yapamayız? Bilemeyiz. Bila keyf demek bila tekyif demek. Selefte bila keyf demek bila tekyif demek. Bakın buna dikkat edeceğiz. Evet. Daha sonra diyor ki Ebu Said Eddarimi böyle rivayetler olunca gönlümüz açılıyor değil mi? He, uyumayalım. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında nüzulle ilgili ne yaptığı zikrettiklerine itibar eden ne yapar? Bunu inkar edene şu delili getirir diyor. Neyi? Her yanzurune illa en ye'tiyemullah fi zulelin minel gaman vel melaike. Onlar neyi beklerler? He? Allah'ın ne yapmasını? Buluttan gölgelerde gelmesini yine melaikenin. Yine başka ve ca'a rabbuke vel meleku safven saffa. Rabbim ve safsaf melekler geldiğinde. Diyor ki bu kıyamet günüdür. Daha sonra diyor ki fellezî yakdiru alen nuzul yevmel kıyame mines semavati kulliha. Evet. Kıyamet günü diyor. Bütün semavattan ne yapmaya? Nüzul etmeye, inmeye kadir olan lil fasli beyne ibadihi. Kullar arasında ne yapmak için? Hüküm vermek için kadirun en yenzile kulle leyletin min semain ila sema. Her gece bir semadan diğer bir semaya inmeye de nedir? Kadirdir. Evet. Diyor ki fe in reddu kavle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fin nuzul. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın nüzul hakkındaki sözünü reddedenler fe ma yesnaune bi kavlillahi azze ve celle. Allah'ın bu iki ayetini ne yapacaklar diyor. Evet. Daha sonra nüzulle alakalı bazı hadisleri zikrettikten sonra bakın ne diyor. Tehabihil ahadis gacca et kulluha ve ekser minha fi nuzulir rab tebareke ve teala. Bu hadislerin hepsi Allah azze ve celle'nin inmesi hakkında geldi. Ve ala tasdikiha. Onu tasdik etmek üzere. Vel iman biha. Evet. İyi olur. İyi olur. Biz ışıkta devam edelim. İlk kez derste böyle bir şey oluyor değil mi? Yıllardır. Evet. Evet. Bütün bu hadisler Allah Azze ve Celle'nin nüzul ettiğine dair ne yaptılar? İndiler. Tasdik etmek üzere, onlara iman etmek üzere. Diyor ki Sabuni, biz de diyor fıkıh ve basar ehli şeyhlerimizi bu akide üzere bulduk. Onlardan hiçbiri bunu ne yapmadılar? İnkar etmediler. Bunu rivayet etmekten de kendilerini ne yapmadılar? Alıkoymadılar. Hatta diyor ta ki işte diyor bu hadisi inkar edenler ne yaptı? Grup ortaya çıktı. Böylelikle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ne yaptılar? Reddettiler. Ve bunu yaparken ciddiyetli bir şekilde ne yaptılar? İnkar ettiler. Dediler ki nuzulü nasıldır Allah Azze ve Celle'nin? Neyi? Nuzulü. Biz deriz ki Allah Azze ve Celle dinimizde nuzulünü bilmeyi, nuzulünün keyfiyetini bilmeyi bize ne yapmadı? Yüklemedi. Bizi bununla mükellef tutmadı. Bizim kalplerimiz ne yapmaz bunu? Akletmez. Allah Azze ve Celle'nin kullarından hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaz? Benzemez. Biz Allah Azze ve Celle'nin neyini? Fiilini ya da sıfatını, evet, mahlukatın fiil ya da sıfatıyla ne yapmayız? Evet. Fiil ya da sıfatıyla ne yapmayız? Bir tutmayız. Asla ne yapmayız? Benzetmeyiz. Fakat Allah Azze ve Celle kudretiyle ve rububiyetinin lütfuyla istediği gibi ne yapar? İner diyor. Evet. Daha sonra diyor ki Allah'ın nasıl indiği gayri makul. Akledilmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ona iman etmek ne? Vacip. Allah Azze ve Celle yaptıklarından sorguya ne yapılmaz? Çekilmez. İstediği gibi yapar. Ama onun dışındaki herkes yaptıklarından neye çekilir? Sorguya çekilir. Çünkü Allah Azze ve Celle istediğini yapmaya kadirdir. Daha sonra diyor ki zayıf olan mahlukun fiili için denir. Ne denir? Ne denir? Ne denir? Bu fiili nasıl yaptı? Evet. Oysa diyor, o mahlukun gerçekte neyi yoktur? O fiile kudreti yoktur. Ta ki Allah onu o fiile ne yapıncaya kadar? Evet, muktedir kılıncaya kadar. O halde Allah Azze ve Celle'nin nasıl yapıldığı ve hangi güçle bunu yaptığı şeklinde bir soruda ne yapılmaz? Sorulmaz diyor. Daha sonra diyor ki siz diyor Allah Azze ve Celle'nin arşına istiva ettiğine iman ettiyseniz, dikkat edin, arşına istiva ettiğine iman ettiyseniz, yine yedi kat semanın üstünde olduğuna ne yaptıysanız, iman ettiyseniz eğer, bütün müminlerin bunlara inandığı gibi eğer ne yaptıysanız, iman ettiyseniz, size deriz ki Allah Azze ve Celle'nin bir semadan diğer bir semaya inmesi Allah Azze ve Celle'nin arşına istiva etmesinden daha ne değildir? Vahim değildir. Daha ne değildir? Teşbihe yakın değildir. Allah Azze ve Celle ilkine nasıl muktedir olduysa, yani arşına istiva etmeye nasıl muktedir olduysa, yine istediği yere istediği zaman inmeye de öyle nedir? Muktedirdir. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın nuzulü ile alakalı bildirmiş olduğu sözler Allah'ın şu ayetinden daha garip değildir diyor. Allah Azze ve Celle'nin neyle? Bulutlardan gölgelerde gelmesini mi bekliyorlar ayeti? Başka? Ve ca'a rabbuke vel meleku saffen saffa. Rabbim ve safsar melekler geldiği ayetinden daha garip değildir. Diyor ki buna ne yapan? Kadir olan Allah aynen nutkuyla ne yapmış? Konuşmasıyla, ifadesiyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmesiyle nuzule de kadirdir. Ve bu hususta da herhangi bir ihtilaf yoktur. Daha sonra diyor son cümlesi, burası çok önemli. Burayı okuyorum size özellikle. فَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ اِبَادِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِينَ. Eğer siz Allah'ın mümin kullarından iseniz. لَزِمَكُمُ iman biha. Nüzule iman etmeniz gerekir. كَمَا آمَنَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ. Müminlerin iman ettiği gibi. Ve illa ama yok, iman etmezseniz. فَسَرِّهُ بِمَا تُدْمِرُونَ. Gizlediğinizi açıkça söyleyin. وَدَعُوا هَذِهِ الْاَغْلُوتَاتِ. Bu kandırmaları da terk edin. اَلَّتِي تَلْهُونَ بِهَا اَلْسِنَتُكُمْ. Öyle ki dillerinizi buna çok alıştırdınız. فَلَيْنْ كَانَ اَهْلُ الْجَهْلِ فِي شَكِّنْ مِنْ اَمْرِكُمْ. Eğer cahil halk sizin neyinizi, durumunuzu bilmiyorsa, فَاِنَّ اَهْلَ الْاِلْمِ مِنْ اَمْرِكُمْ لَعَلَى يَقِيْ. Bilin ki ilim ehli sizin durumunuzu çok iyi biliyor. Yani işte ehl-i sünnet avamını kandırmaya çalışanlar hakkında ne yapıyor? Bu sözü söylüyor. Evet. Daha sonra müellif Şeyhülislam İbn Hacer'den bir söz almış. Onu da hızlıca okuyalım. Diyor ki Ebu Amr et-Talemenki dedi ki onlar, yani ehl-i sünnet vel cemaat icma etmişlerdir ki kıyamet günü Allah-u Teala melekler saf saf dizilmiş olduğu halde ümmetlerin hesabını görmek için gelir. Ümmetlerin ona arz edilmesi onun dilediği gibidir. Nasıl dilerse öyledir. Allah-u Teala buyurur ki onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar, değil mi? Melekler sıra sıra olduğu halde Rabbin geldiği zaman. Talemenki diyor ki yine onlar Allah'ın dilediği şekilde ve sahih rivayetlerde geldiği tarzda her gece dünya semasında indiğinde icma etmişlerdir. Bu konuda da hiçbir sınır ne yapmazlar? Getirmezler. Sonra Talemenki isnadıyla Muhammed bin Vaddah'tan şu rivayette bulunur. Muhammed bin Vaddah dedi ki Yahya bin Mayin'e nüzülü sordum. Yahya bin Mayin. Evet dedi. Ve nüzülü tasdik etti. Bu konuda herhangi bir sınırda ne yapmadı? Getirmedi diyor. Evet. Talemenki'nin neyini? Sözünü almış. Daha sonra diyor ki müellif. Ne seleften ne de ehli ilimden. Ama hangi ehli ilimden? Kendilerine uyulan, iktida edilen ehli ilimden. Herhangi birinden. Allah'ın nüzulünü inkar ettikleri ne yapılmaz? Bilinmez. Bilinmiyor. Başka o nüzulü tevil ettikleri de ne yapılmıyor? Bilinmiyor. Bu sıfat aynen diğer sıfatlar gibidir. İstiva, meci, gelme, rıda, razı olma, gazap, gazap etme, bel hatta vel hal yaratma, vel rızk, rızık, vel ihya, yaşatma, vel imate, öldürme. Diyor ki, her kim bunlardan bir tanesine iman ederse, diğerlerine de iman etmek zorundadır. Çünkü konu aynıdır, bab aynıdır. Bu konuda kıyas ve temsil ne yapılmaz? Caiz olmaz. Allah Azze ve Celle ehli batılın, tahrifçilerden ehli batılın, tevilcilerden müevvilenin, fasitlerin, muattıladın söylediklerinden nedir? Münezzehtir, yücedir diyor. Evet. Daha sonra müellif Hafız İbn Hacer'in Beydavi'den nakletmiş olduğu, dedik ya Beydavi, şu sözü zikrediyor. Diyor ki Hafız İbn Hacer, lemma tevete bil kavati, evet, kesin delillerle sabir olduğuna göre diyor. Ennehu subhanehu münezzeh anil cismiyye. Allah neden? Cisimden münezzehtir. Ve tahayyüz, mekanda yer tutmaktan münezzehtir. Bunu diyen Beydavi. Diyor ki kesin delille, delil dediğini biliyor musunuz? Akli delil. Kavati. Kati kesin. Kavati çoğul, yani akli delil. Yani ne Allah'ın cisimden münezzeh, başka mekan tutmadan münezzeh olduğu sabit olunca diyor. İmtena aleyhin nuzul. İnmesi de mümkün olmaz diyor. Beydavi. İnmesi de ne olmaz? Mümkün olmaz. Ne üzere inmesi? Ala ma'nel intikal. İntikal manası üzere. Min mevdu ila mevdu. Bir mekandan diğer bir mekana. Ama hangi mekana? Ahfada min. Ondan daha ney? Alçak mekana. Yani bir mekandan daha alçak bir mekana intikal etme anlamında Allah Azze ve Celle'nin nuzulu ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü neden? Delillerle sabittir ki, kesin delillerle, Allah cisimden de başka mekandan da, mekanda yer tutmaktan da nedir? Münezzehtir. Şimdi İbn Hacer tercih etmiyor ama işte alıyor. Bunları alınca da teyit etmiş oluyor. Evet. Diyor ki Fermurat, daha sonra diyor ki murada gelince nuru rahmetihi. İnen Allah değil, rahmetinin neyidir? Nuru. Yani ey dinleyin, yantakilu min muktada sıfatil celal, Allah'ın celal sıfatının muktazasından intikal eder. Hangi celal sıfatı? Elleti taktadil gazab vel intikam. Celal sıfatı neyi içerir? Gazap ve intikamı. Tercüme edelim bir daha. Yani Allah'ın gazap ve intikam sıfatını ihtiva eden celal sıfatının muktazasından intikal eder. Neye? İla muktada sıfatı ikram. İkram sıfatının muktazasına. Elleti, öyle bir sıfat ki taktadır rafe ve rahme. Rehfet ve rahmeti içerir. Yani aynı sofi tefsir. Gördünüz mü batini tefsir? Batini tefsir. Yani demek istiyor ki, demek istiyor ki Allah'ın inmesi, dikkat edin, Allah'ın inmesi celal sıfatının intikalidir. Celal sıfatı ne içerir ama? Gazap ve intikamı. Neye intikalidir? İkram sıfatına intikalidir. O da neyi içerir? Re'fet ve neyi? Rahmeti. Evet. Beydavi'nin sözü. Kimin sözü? Beydavi'nin sözü. Diyor ki müellif, İşte bu söz bidat ehlinin sözüdür. Öyle ki Allah'ın kelamı ve Resulünün kelamı karşısına kendi nelerini evet akvalini çıkarmışlardır. Bu Mutezile'nin aynı zamanda Cehmiye'nin sözüdür. Çünkü onlar Allah'ı Allah'ın ve Resulünün bildirdiği şekilde ne yapmamışlardır? Kabul etmemişlerdir. Ve Allah'ın nüzulünü ve istivasına arşını, kıyamet günü gelişini ne yapmışlardır? Ne yapmışlardır? Başka şeylere kıyas etmişlerdir. Evet. Ve Allah'ın nüzulünü, yukarıdan aşağı inmesini, yine Allah Azze ve Celle'nin ne yapmasını, yüksek yerde istiva etmiş olmasını, yine bir mekandan diğer bir mekana gelmesini ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Daha sonra diyor ki, işte bundan dolayı ümmetin, Müslümanların aklını karıştırmak için Allah cisimden de mekan tutmaktan da ne yapmıştır? Münezzeh olmuştur. Kaidesini koymuşlardır. Daha sonra diyor ki, çünkü bunlara göre bu sıfatlar, yani hem Allah'ın istivası, hem gelmesi, hem nüzulü sadece ne için caizdir? Mümkündür. Ne için? Cisim için ya da mekanda yer tutan bir şey için. Evet. Ondan dolayı diyor, cismiye ve mekanda yer tutmanın evet mücmel neler olduğunu, kelimeler olduğunu ve bunlar hakkında ne yapılması gerektiğini, doğru açıklama getirilmesi gerektiğini ne yapmamak gerekir? Unutmamak gerekir diyor. Şimdi biz buradan hemen alalım. Çok uzatmayacağım. Evet. Çok uzatmayacağım. Bir kere önce cisim ne? Cisim ne? Cisim, bak ihtilaf etmişler şimdi. Cismi tanımlıyor. Kimler? Bu adamlar. İki veya daha fazla cevherden meydana gelen şey kütle. İki veya daha fazla cevherden meydana gelen şey kütle. Şimdi yani Ehl-i Sünnet Allah'a iki ya da işte daha fazla cevherden meydana gelen kütle demiş. Mutezile'ye göre ise üç boyutu olan şey. Mutezile'ye göre ise üç boyutu olan şey. Peki cevherin tanımında, cismin tanımında geçen cevher ne? Cevher, boşlukta bizzat yer tutan ve varlığını bizzat hissettiren şey. Boşlukta bizzat yer tutan ve varlığını bizzat hissettiren şey. Şimdi boşlukta yer tutuyor. Bir boşluk var onu saran, o da orada yer tutuyor. Allah da boşluk içinde yer tutuyor. Evet. Asıl madde, karşılığı araz. Evet. Şimdi bakın, cisim ne? Şimdi cisim. Allah cisim midir, değil midir? Haşa, kella. Hemen cevap veriyorlar, değil mi? Allah cisim değildir. Arkadaşım, öyle değil işte o. Çünkü niye? Sen haşa kella Allah cisim değildir deyince biz senin kastını biliyoruz. Kastını biliyoruz. Böylelikle bize de aynısını dedirteceksin. Allah cisim değildir diye. Sonra Allah'ın arşı istivasını da inkar ettirteceksin. Nüzulünü de inkar ettirteceksin. Gelmesini de inkar ettirteceksin. Ne güzel. Ne güzel. Evet. Öyle değil. Eğer cisim sözüyle her parçası diğerine muhtaç, bir takım parçalardan oluşmuş, eğer cisim sözüyle her parçası diğerine muhtaç, bir takım parçalardan oluşmuş, sonradan var olmuş bir şey kastedilmişse, bu diri ve kayyum olan Allah hakkında imkansızdır. Ama yok eğer cisim sözüyle kendi kendine kaim, var olan ve kendisine yaraşır sıfatlarla niteli bulunan bir varlık kastedilmişse, yok eğer cisim sözüyle kendi kendine kaim, var olan ve kendisine yaraşır sıfatlarla niteli bulunan bir varlık kastedilmişse, bu Allahu Teala hakkında imkansız değildir. Çünkü Allahu Teala kendi kendine kaimdir. Yani kendi kendine var olup ayakta durandır, bağımsızdır, müstakildir. Ve kendisine yaraşır kemal olgun sıfatlarla nitelidir. Yani o halde bu açıklamayı yapmak lazım. Fakat cisim lafzı Allah hakkında hak ve batıl anlamlar taşıyabileceğinden dolayı Allah'a cisimdir veya değildir demek imkansızdır. Ne cisimdir dersin ne de değildir dersin. Şimdi sen İbn Ömer'e Allah cisim midir değil midir diye sorsaydın ne yapardı sana? Ne yapardı? Evet. Bir düşünün. Bakın birazdan ben size bir kelam okuyacağım. Evet. Bu cisimle alakalı ne okuyacağım? Bir söz okuyacağım. Bizzat İmam Ebu Hanife'nin neyiyle? Akvaliyle. İmam Ebu Hanife çok enteresan bir insan. Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Evet. Çok enteresan bir insan. Birileri ona bir şey isnat etmiş ama o onların isnat ettiğinden ney? Beri. Evet. Sadece birileri isnat etmiş. Evet. Bakın İmam Ebu Hanife ne diyor? İnşallah burada bulurum. Ebu Hanife'ye dikkat edin arkadaşlar. Ebu Hanife'ye insanlardan bazılarının arazlar ve cisimler hakkında uydurdukları sözlere ne diyorsun diye sorulunca, bak Ebu Hanife'ye soruluyor işte. Araz cisim meseleleri Allah'la alakalı konuşuluyor ya. Ebu Hanife'ye insanlardan bazılarının arazlar ve cisimler hakkında uydurdukları sözlere ne diyorsun diye sorulunca o bunlar felsefecilerin sözleridir. Sen hadislere ve selefin yoluna sıkıca tutun. Sonradan uydurulan her şeyden ise sakın. Çünkü sonradan uydurulan her şey bid'attir dedi cevabını verdi. Ebu'l-Kasım el-Esfahani el-Hucce'de Herevi Zemmul Kelam'da ne yapıyor? Bizzat bunu rivayet ediyor. Bakın cisimler ve arazlar hakkında. Görüyor muyuz? Evet. Demek ki cisim hakkında söylenecek bu. Peki yer tutma hakkında ne söyleyebiliriz? Onu da kısaca. Yani Allah yer tutar mı tutmaz mı? Evet bakın. Onun hakkında da şunu söyleyeceğiz. Yer tutma veya kaplama. Yes. Bu sözde aynen cisim, mekan ve cihet sözleri gibi mücmer bir söz olup şöyle bir ayrıntılı açıklamaya ihtiyaç duyar. Eğer yer tutmayla, yer kaplamayla yaratılmışların Allah'a kapladığı, ona karıştığı şeklinde bir anlam kastedilmişse bu Allah hakkında imkansızdır. Yok eğer Allah'ın yaratılmışlardan zatıyla uzak ve ayrı olduğu, onların dışında olup onlara karışmadığı gibi bir anlam kastedilmişse bu da nedir? Bizzat doğru anlamı neyidir? Kendisidir. Yani neyi kastediyoruz arkadaşlar burada? Kastımız ne? Kastımız şu. Hani işte Beydavi diyor ya, işte cisim ya da ne? Yer tutma. O halde Allah cisim ya da yer tutan olmadığına göre ne yapılmalıdır onda? Cisim ve yer tutma ne yapılmalıdır? Tenzih edilmelidir. Nüzul de cismi gerektirir. Çünkü bir yerden bir yere neyi? İntikali gerektirir. O halde intikal cismi gerektirdiğine göre, nüzul de intikali gerektirdiğine göre intikali de reddederiz. Nüzulü de reddederiz, cismi de reddederiz. Hayır öyle değil. Öyle değil. Onlar sizin geliştirdiğiniz neler? Istilahlar. Onlar sizin geliştirdiğiniz neler? Istilahlar. Bakın, diyor ki müellif, cisim diyor, hak ya da batıl manalar içerir. Burada bitireceğim. Diyor ki el-kaim bi nefsihi, kendi başına kaim olan. El-ba'in an gayrihi, gayrından ayrı olan. Fallahu Teala kaim bi nefsihi, kendi başına var olan. Ve ba'in min halkihi, mahlukatından ayrı olan. Ve imkâne yuridu bil cismiye, eğer cismiye ile, cisim olmasıyla şu kastediliyorsa, ellevi tasihul işare ileyhi. Dikkat edin. Şimdi cismi reddedeceğiz diyor ya. Eğer diyor Beydavi onun yolundan gidenler cisimle neyi kastediyorlarsa kendisine işaret edilmenin caiz olduğu, sayı olduğunu kastediyorlarsa. Ne aklınıza geldi? Ne aklınıza geldi? Allahümme feşhed. Allahümme feşhed. Allahümme feşhed. Ey Allah'ım şahit ol. Parmak nerede? Yukarıda. Ey Allah'ım şahit ol. Ey Allah'ım şahit ol. Diyor ki şimdi müellif, eğer diyor Beydavi diyor cismiyetle diyor şunu kastediyorsa, Allah'ın yani cisim olması imkansızdır o halde reddedelimle şunu kastediyorsa, yani parmakla kendisine gösterilmek caiz değildir. Çünkü parmakla işaret edilen şey nedir? Cisimdir. Çünkü cisim cisme işaret eder. Bunu kastediyorsa diyor. Sonra ve yekunu fi mekan, Allah'ın bir mekanda olmasını kastediyorsa, yani fallahu teala yuşaru ileyhi, Allah'a işaret edilir ve teteveccühü kulub ibadihi iley min fevkihim, kalplerinin kulları şey, kulların kalpleri neye yönelir? Allah'a. Ama neredeki Allah'a? Fevk, yani üstlerindeki Allah'a yönelir. Ve huve fevka arşihi, Allah arşının üstündedir. Müstevin aleyhi, ona istiva etmiştir. Kema alimel müminun, müminlerin bildiği gibi. Eğer cismiye ile bunu kastediyorsa diyor. Yani bütün bunların Allah'ın cisim olmasını gerektirdiğini iddia ediyorsa. Yukarıda olması, dua ederken insanların nereden istemesi? Yukarıdan istemesi, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yukarıya işaret etmesi, Allah'ın nerede olması? Arşın üstünde olması. Bunu kastediyorsa diyor, bu sözü ona iade ederiz. Bu haliyle evet Allah cisimdir. Anladık değil mi? Bu haliyle Allah cisimdir. Sen kabul etsen ya da etmesen. Dikkat edin. Ha, yok. Eğer cisim olmayla bedeni kastediyorsa, beden, beden işte, vücut. Ceset. Ama nasıl ceset? Mürekkep, oluşmuş. Neden? Uzuvlardan, etten, kemikten ve benzeri şeylerden. Bunu kastediyorsa Allah Azze ve Celle'nin hiçbir benzeri yoktur. Allah bu ve bu tür bütün nelerden? Evet. Nelerden? Cisim şeklinde. Her şeyden nedir? Münezzeh. Anladınız mı? Bakın. Dakik bir ilim bu arkadaşlar. Dakik. Dakik. Hemen sana soruyor. Allah cisim mi değil mi? Seni kandıracak. Değil diyecek sana. Orada seninle ne yapacak? Yol alacak. Evet. Ama diyor ve imkâne yuridu bil mutahayyis. Evet. Yer kaplamayla şunu kastediyorsa ellevi tahuzuhul eşya ve tuhitu bihi, eşyanın içinde kaybolur ve eşya onu ne yapar? Kuşatır. Fallahu teala ecel ve a'zam. Allah daha celil ve en azimlidir. Min en yuhita bihi şey mahluk. Onu herhangi bir mahlukun ne yapması? Kuşatmasında. Amma ve imkânı yuridu ennehu teâlâ munhazun an halkihi. Allah Azze ve Celle kullarından ayrıdır. Fela yuhitûne bihi. Mahlukatı onu kuşatamaz. Ve leyse hâlen fîhim. Allah mahlukatına hulul etmemiştir. Ve la şeyun min mahlukatihi fihi, mahlukatından hiçbir şey de ona hulul etmemiştir. Teala ve tekaddes, yüksek olmuştur ve mukaddes olmuştur. Fallahu teala kezalik. Evet. Bu anlamda Allah yer tutar. Anladık? He. Ve gad ulime enne muradaha ula, bilindi ki onların kastı ta'til Allah teala, Allah'a tatil etmek. Amma vasafe bihi nefse. Nefsini vasfettiği şeylerden. Ve amma vasafahu bihi rasulü. Rasulün onu vasfettiği şeylerden tatil etmek. Yani iptal etmek. Velakinnehum, fakat onlar, arkadaşlar bu cümleye çok dikkat edin. Velakinnehum, fakat onlar. Lem yecra'u ala reddi zâlike sarahat. Cüret edemediler. Neye cüret edemediler? Bunu açıkça reddetmeye cüret edemediler. Feca'u, işte bundan dolayı bimithli hâdîl alfâd el mücmele, bu mücmel lafızları getirdiler. Cisim, yer tutma, cihet vesaire. Allah arşe müstevi değil diyebilirler mi? Allah arşın üstünde değil diyebilirler mi? Allah gelmez değil diye gelmez diyebilirler mi? Allah nüzul etmez diyebilirler mi açıkça? Diyemezler. Ama ne yaptılar? İntikal, yer tutma, cisim, yön vesaire. Bunları bahane ettiler, avama böyle girmeye uğraştılar. Çünkü cüret edemezlerdi öbür gün. Elleti yazunnuha men la ya'rifu muradahum, işte bu lafızları, mücmel lafızları icat ettiler diyor ya, öyle mücmel lafızlar ki yazunnuha men la ya'rifu muradahum, onların muradını bilmeyen zanneder. Muraden bihet tenzi, onların bununla neyi kastettiklerini, Allah'ı tenzih ettiklerini kastettikleri. Oysa ki ve hum yuridune ta'tilallah min evsafi. Onlar Allah'ın sıfatlarını tatil etmek istiyorlar. Evet. Son cümle. Ve la yecuzu en yuredde kelamu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin kelamı reddedilmez, caiz değil. Bi mithli hâzihil ağlutat. Bu yanıltmalarla elleti yez'umul beydavi. Beydavi'nin ne yaptığı iddia ettiği ve ferikuhu onun ferikinin iddia ettiği enneha edille kat'iye. Kat'i delil diye iddia ettiği. Vel hakika, oysa ki hakikatte enneha şubuhat, şüphelerdir. Tabta'ul meftun biha an sebilil huda, ona tabi olan, onun fitnesine düşen insanları nereden keser? Hidayet yolundan keser. Evet. Sümme nebul liha ila liha ula, sonra onlara deriz ki e entum alemi billah minallah, siz Allah'ı Allah'tan daha iyi mi biliyorsunuz? Em entum alemu billah min rasuli, siz Allah'ı Resulünden daha iyi mi biliyorsunuz? Em entum azamu tenzihen lillahi min rasuli, siz Allah'ı Resulünden daha iyi mi tenzih ediyorsunuz? Em entum akderu alel beyan min rasuli, siz Allah Resulünden beyanda daha mı üstünsünüz? Em entum ahrasu ala hidayetil ümme, siz ümmetin hidayetine daha mı hırslısınız? Ve selameti akidetiha, ve akidesinin selametine min Rasulillah, Resulullah'tan. Cümleleri görüyor musunuz arkadaşlar? Em entum eşeddu gayreten alillah alallah min Rasulillah, siz Allah Azze ve Celle'ye gayrette Resulinden daha mı öndesiniz? Subhaneke hâdâ buhtanun azim. Allah'a tesbih ederiz ki bu nedir? Açık bir nedir? Evet, buhtandır, iftiradır diyor müellif. Burada inşallah ne yapıyoruz? Dersimizi kesiyoruz. Kalanı inşallah önümüzdeki ders devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Soruları kapattıktan sonra eğer varsa alalım. Evet, herkes kapatsın. Arkadaşlar